szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ambasador w Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski ma stawić się w sierpniu w MSZ. Rosja niszczy stanowiska archeologiczne na okupowanym Krymie. Słowacja grozi wstrzymaniem dostaw oleju napędowego na Ukrainę. Po 31 lipca ambasador Marek Magierowski powinien pojawić się w resorcie spraw zagranicznych. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. Marek Magierowski kieruje polską ambasadą w Waszyngtonie. Jego miejsce ma zająć w najbliższym czasie senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich. Na to nie zgadza się jednak prezydent. Rzecznik resortu spraw zagranicznych, pytany o powrót Marka Magierowskiego do kraju, odpowiedział, że nie zna jego planów. Wiem, że powinien się pojawić po 31 lipca, ale jak będzie, tego nie wiem. Paweł Wroński przypomniał, że ambasador Magierowski otrzymał od Radosława Sikorskiego inne propozycje dalszej pracy w dyplomacji, które jednak odrzucił. Panu ambasadorowi Magierowskiemu zostały zaproponowane dwie placówki. Jedna to była placówka w Buenos Aires, na którą najpierw się zgodził, ale po pewnym czasie odmówił. A później Chile, więc nie sądzę już, żeby minister Sikorski zaproponował mu kolejną. W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska poinformowała, że wezwany przez MSZ do kraju ambasador domaga się prawie miliona złotych rekompensaty za czas, jaki mógłby jeszcze spędzić na placówce. Paweł Wroński powiedział, że propozycja odszkodowania spotkała się z dość chłodną reakcją MSZ-u. Sylwia Białek, Polskie Radio. 10. dzień bez dostępu do czystej wody w kranach funkcjonują mieszkańcy Broku na północno-wschodnim Mazowszu. Każdego popołudnia i wieczora korzystają z kontenera sanitarnego, w którym mogą wziąć prysznic i zrobić drobne pranie. Dla bieżących potrzeb pobierają wodę z cysterny, która objeżdża miejskie osiedla. To skutek stwierdzenia bakterii coli w miejscowym wodociągu. Straszne, to już 10. dzień jest, jak nie można korzystać z wody, ani uprać, ani ugotować. Wie pan, to przychodzę po to, co dają, no, ale nic się nie dzieje po mojemu, tylko wytrwałość. Przywozi syn mój takie te baniaki duże. A kiedy ta woda będzie, to nie wiadomo. Zakaz korzystania z wody do celów spożywczych i sanitarnych w Broku wydał miejscowy sanepid. Dziś pobrano do badań kolejne próbki wody. Wyniki w środę. Rosja niszczy stanowiska archeologiczne na okupowanym Krymie, informują niezależne serwisy internetowe. Radio Swoboda podało, że w Sewastopolu, w obrębie ruin antycznego miasta Chersone, Stawrycki, rosyjskie Ministerstwo Obrony wybudowało kompleks muzealno-świątynny Nowy Chersones. Chersones Taurycki to ruiny greckiej kolonii, która miała wpływ na kształtowanie się cywilizacji na całym Półwyspie Krymskim. W 988 roku w tym miejscu przyjął chrzest książę kijowski Włodzimierz I Wielki. Rosjanie od ponad 10 lat zniekształcają historię, przypisując temu wydarzeniu związki z Moskwą. Twórcą pierwotnego Muzeum Rezerwatu w Chersonezie był polski archeolog Karol Kościuszko-Waluszyński. Od 2004 roku do aneksji Krymu przez Rosjan badania w tym miejscu prowadzili polscy archeolodzy. Z ich pomocą ukraińskie władze wpisały Chersones na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po aneksji w 2014 roku okupacyjne władze Krymu, zgodnie z ideologią głoszoną przez Władimira Putina, zacierają ślady ukraińskości i poddają rusyfikacji takie historyczne miejsca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Słowacji zagroził wstrzymaniem dostaw oleju napędowego na Ukrainę, jeżeli Kijów nie wznowi tranzytu ropy naftowej z Łukoilu. Ukraina wstrzymała niedawno dostawy na Słowację i Węgry w ramach zaostrzenia sankcji wobec rosyjskiego koncernu paliwowego. Robert Fico powiedział, że dostawy z bratysławskiej rafinerii Slovnaftu stanowią 10% zapotrzebowania Ukrainy na olej napędowy. Stosowanie tej bezsensownej sankcji zaszkodzi jedynie Ukrainie, Słowacji i Węgrom, a Rosji praktycznie nie dotknie. Jeśli w krótkim czasie nie dojdzie do wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy, Slovnaft nie będzie dostarczał oleju napędowego na Ukrainę. Fico zapewnił, że problem z tranzytem rosyjskiej ropy nie zmieni stanowiska jego rządu w sprawie wojny na Ukrainie. Należy ją zakończyć natychmiastowym zawieszeniem broni, zamiast sztucznie przedłużać, z nierealnym celem rzucenia Rosji na kolana i realnym zamiarem napchania kieszeni firmom zbrojeniowym. W ubiegłym tygodniu Bratysława i Budapeszt zwróciły się z prośbą o interwencję do Komisji Europejskiej. Bruksela powinna według nich ustalić, czy wstrzymując tranzyt ropy, Kijów nie naruszył traktatu stowarzyszeniowego z Unią Europejską. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Adam Malecki. I zaczynamy od informacji z igrzysk i tenisa. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy gry singlowej, potem jak pokonała francuskę Dianę Paris 6-1 i 6-1. Polka czuła się na korcie bardzo dobrze. Tak, jak najbardziej były komfortowe warunki. Cieszę się, że było bardziej sucho, moja piłka mogła lecieć bardziej dynamicznie i na pewno więcej mogłam zrobić rotacją. Słyszałam o naszym pierwszym medalu, więc jestem bardzo szczęśliwa, że zaczęliśmy już na początku od takiego sukcesu. Jutro Iga zagra z Chinką Wang. Z turnieju odpadła Magdalinet w grze pojedynczej i podwójnej z Alicją Rosolską. W meczu dnia Nowak Dżokowicz pokonał w dwóch setach Rafę Nadala. Awans także Carlosa Alcaraza. Trwa spotkanie Ukrainki Świtoliny z Amerykanką Pegulą. 1-1 w setach. W trzecim prowadzi 4-3 Świtolina. W turnieju siatkarskim u pań zwycięstwo Chinek po tiebreaku z Amerykankami. Środowe rywalki Polek, Kenijki, przegrały 0-3 z Brazylijkami. W piłce ręcznej kolejna wpadka broniących tytułu Francuzów. Na inaugurację przegrali z Danią, dziś z Norwegią. Na pływalni złoty medal dla wielkiego faworyta wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym rekordzisty świata Włocha Tomasa Ceccona, na 200 metrów stylem dowolnym triumf Rumuna Davida Popowiciego. 18-letnia rekordzistka globu Summer McIntosh z Kanady wygrała wyścig na 400 metrów stylem zmiennym. Jest też pierwszy złoty medal dla RPA. Tatiana Smith wygrała finał na 100 metrów stylem klasycznym. A w turnieju florecistów niesamowity, dramatyczny finał. Chang Ha-Long z Hongkongu pokonał 15-14 Włocha Filippo Macchiego. U szablistek finał w pełni francuski. Manon Apathy-Brunet pokonała Sarę Balzer. A królem deskorolki pozostaje Japończyk Yuto Horigom. Obronił tytuł w konkurencji street. Wracając do wątków polskich, nieoczekiwane powołanie na igrzyska otrzymał kolarz Stanisław Aniołkowski, który w wyścigu ze startu wspólnego zastąpi zmagającego się z bólem pleców Michała Kwiatkowskiego. Co na to, Staszek? Troszkę last minute. Szkoda, że Michał Kwiatkowski nabawił się kontuzji i nie jest w stanie dojść do siebie do sobotniego startu. Natomiast mam nadzieję godnie go zastąpić i dać z siebie wszystko. Dodam, że w tabeli medalowej prowadzi Japonia przed Francją i Chinami. Polska ze srebrem Klaudii Zwolińskiej na 20. miejscu. Opuszczamy areny olimpijskie. W piłkarskiej ekstraklasie w ostatnim meczu drugiej kolejki Krakowia wygrała na wyjeździe w Częstochowie z Rakowem 1-0. Liderem jest Jagiellonia Białystok. W pierwszej lidze zwycięstwo Arki Gdynia 2-1 z ŁKS-em Łódź, a na rynku transferowym z Lecha do Olympiakosu przychodzi Norwek Walde, z Wisłą Kraków kontakt przedłużył Hiszpan Rodado, Robin Lenormand przychodzi z Real Sociedad San Sebastian do Atletico Madryt, a Włoch Calafiori przychodzi z Bolonii do Arsenalu. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. W nocy i jutro pogodnie, nad ranem na zachodzie zrobi się mglisto. We znaki będzie dawać się porywisty wiatr. Nad ranem od 11 do 16 stopni, jutro od 20 nad morzem do 26 w centrum i 27 stopni na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Dla tych, którzy kochają intymne rozmowy i lubią słuchać radia nocą. Nazywam się Dariusz Bugalski i witam Państwa najserdeczniej. Linia nocna. Zadzwońcie. 2 2 7 3. Porozmawiajmy. Od północy do drugiej. Z poniedziałku na wtorek. Linia nocna. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Witam w paśmie Ludzie w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś wyjątkowo w poniedziałek człowiek sportu. Wyjątkowy tydzień, rocznica Powstania Warszawskiego. Czwartek jest zarezerwowany na rozmowy na temat Powstania Warszawskiego. A zatem dziś człowiek sportu, człowiek orkiestra wręcz. I tej dyscypliny jeszcze w ludziach tych sportowych nie było. Andrzej Kopyt, rugbysta, trener rugby, komentator, żeglarz, narciarz. Miłośnik życia, tak też wyczytałem w książce, jaką przeczytałem na pański temat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak pana obserwuję i wiem, ile pan ma lat. Przepraszam, że od tego zaczynam, ale chciałbym być w takiej formie w pana wieku. Jak to się ja robi? Tego nie ukrywam. Nie dbam o zdrowie. Od razu zaznaczam na dzień dobry. I mówię, że dlatego mi się może to udaje. Jest najlepsza metoda. Może to jest moja metoda. Robię wszystko, co już w moim wieku robić nie wypada. Natomiast udaje mi się. Już pan wspomniał o żaglach, o nartach. Jeszcze uprawiałem boks, koszykówkę, judo. No i przede wszystkim moje ukochane rugby, które przez wiele, wiele lat, od 60 lat jestem niewolnikiem. Najpierw jako zawodnik, później jako trener, wreszcie teraz jako komentator i w związku z tym mam przyjemność dzisiaj uczestniczyć w audycji. O rugby oczywiście wspomnimy w tej audycji, bo to jest temat numer jeden w pańskim życiu, ale wyczytałem takie zdanie, które kiedyś pan powiedział, byłem głodny sportu. Mówię o latach młodzieńczych, nastoletnich. Wtedy uprawiał pan właściwie wszystkie możliwe dyscypliny sportowe. Wybrał pan rugby, ale mógł pan wybrać hokej na lodzie, narciarstwo, pewnie piłka nożna też gdzieś się tam przewijała, no bo piłka nożna przewija się w życiu każdego młodego człowieka. Jak to wyglądało wtedy? No rzeczywiście, zacznę może od tych pierwszych kontaktów. Dostałem się od razu do mediów, bo uczestniczyłem w takim reportażu z Pałacu Młodzieży. Kiedyś to był Pałac Kultury Młodzieży. No, imieniem nie powiem jakim, bo już się wstydzę nawet tego, że tam uczestniczyłem z tego tytułu. Natomiast tam uprawiałem boks. Uprawiałem boks, miałem 12 lat, no przyjechała właśnie Polska Kronika Filmowa i ja, jako najmłodszy uczestnik tej sekcji boksu, zostałem zaproszony na demonstrację. Tam wymienione było moje nazwisko i tam mówił komentator o tym, że będę następcą słynnej szkoły boksu, a wtedy takie nazwiska jak Pietrzykowski, Walasek, Kukier, Drogosz, to były naprawdę wybitne postacie, no ale niestety tata mnie wybił boks z głowy, bo dowiedział się o tym, że właśnie pozwoliłem sobie na to uczestnictwo w takiej sekcji. Zdjął pas i wybił mi pasem z głowy boks, ale nie do końca sport, bo przerzuciłem się na hokej, później jeszcze w szkole, znakomitą szkołę kończyłem imienia Józefa Sowińskiego w Warszawie, gdzie właśnie mój nauczyciel doskonale poprowadził mnie sportowo. Byłem siatkarzem, nawet byłem reprezentantem Polski juniorów w siatkówce. Ze Stasiem Gościniakiem zresztą graliśmy po przekątnej rozgrywający. Późniejszym mistrzem olimpijskim. Późniejszym mistrzem olimpijskim, tak. Z kolei poznałem też bardzo dobrze i zgrałem w reprezentacji rocznika, z kolei na WF-ie będąc, z Edkiem Skorkiem. Wow. Też o mistrzu olimpijskim, ale to są taka dygresja siatkarska, bo moje te ścieżki sportowe bardzo były takie nieskoncentrowane, bo i piłka nożna, i koszykówka, wszystko w barwach AWF-u, AZS AWF Warszawa, ale tam spotkałem znakomitych ludzi, kolegów, przyjaciół, gdzie razem pracowaliśmy na bramkach, razem imprezowaliśmy. I nieźle im szło również w nauce i to była śmietanka AWF-u i wszyscy grali w rugby. Mówią, ty, siwy, ty musisz grać z nami w rugby, bo to jest tak. No i właśnie miałem już podstawy, bo sprawność do gier zespołowych absolutna i zacząłem po pierwszych trzech spotkaniach, jakie rozegrałem w lidze w barwach Orła Warszawa, trener reprezentacji zaprosił mnie do gry w reprezentacji i tak zaczęła się wielka kariera reprezentacyjna, po czym 12-krotnie Mistrzostwo Polski zdobyłem w barwach różnych klubów AZS-u i Orła głównie oraz przygoda cudowna we Francji. Tam grałem, bo już mając 33 lata, gdzie wówczas ludzie w moim wieku, mając 33, już myślą o kapciach i telewizorach. Ja poszedłem grać, szukać pieniędzy w rugby dopiero. Bardzo skrótowo pan potraktował swoją karierę rugbysty. Tak. Bardzo szybko pan to opowiedział. Tu trzeba trochę zwolnić, bo ja sobie tak pomyślałem, że miał pan takie sportowe ADHD. Tu to, tu tamto, tu to. Jak pan sobie radził z pogodzeniem tego wszystkiego, z normalnym życiem, tym codziennym, ze studiami, ze szkołą? No radziłem sobie, ale nie, zapewniam, że pierwszoplanową sprawą to była zasada taka, że jeżeli sport przeszkadza ci w nauce, to rzuć naukę. W związku z tym naukę zaniedbałem bardzo, ale na AWF-ie znakomita uczelnia. Ale to była zasada, którą wprowadzili rodzice na przykład, tak? Że najpierw to nauka, to moja zasada, taka troszeczkę wymyślona przeze mnie. Chociaż pomysł nie mój autorski pewnie, ale ja rzeczywiście oddawałem się i życie poświęcałem najpierw dla sportu, a później traktowałem przyjemności, wreszcie obowiązki, których za dużo pewnie nie miałem. Bo nie miałem na nie czasu i tak. No tak, ale mówi się o panu, że jest pan idealnym takim partnerem do siedzenia przy butelce dobrego trunku do samego rana. Że jest pan idealnym rozmówcą i takim partnerem do... No tego nie wiem. Należałoby zapytać rozmówców, ale słyszę, że pan zna tych rozmówców, którzy panie ukierunkowali pana do rozmowy. Rzeczywiście, to ja zawsze taki byłem, ale pogłębiła to moją przyjemność, to moją umiejętność, tak zwana trzecia połowa meczu. Trzecia połowa meczu to jest w rugby tylko, wymyślona zresztą we Francji, może jeszcze w innych krajach tych rugbowych, ale przywieziona z Francji przeze mnie, bo tutaj nie było takich obyczajowości. Zawodnicy, gdzie jak wiemy, sport jest bardzo agresywny, czasami brutalny, są różne sprzeczki, są różne zwady, agresja, jak wspomniałem, kończą się dwie pierwsze połowy. Wreszcie spotykamy się wszyscy po meczu, dołączają do tego sędziowie, rodziny, narzeczone, żony i kochanki. Przepraszam za ten żart, ale tak bywa. I wtedy właśnie dopiero odbywa się ta trzecia połowa i tam są te piękne rozmowy, wszyscy są zgodni, wszyscy są serdeczni, amikalni, życzliwi dla siebie i tak się kończy mecz rugby i czasami to trwa dosyć długo i jak pan również wspomniał, czasami to trwa do wtorku, jak mecz jest w sobotę. Ja o tym nie powiedziałem, ale okej, okay, niech będzie na mnie. Mówi pan o tych swoich nastoletnich, młodych latach, kiedy trenował pan, grał pan, uprawiał pan różne dyscypliny sportu. Opowiada pan o tym w taki dość radosny i pozytywny sposób, ale czasy były ciężkie bardzo, bardzo trudne dla Polaków. Lata 50., bo o tym mówimy. 50., 60. Tak, rzeczywiście było bardzo trudno, ale to przy okazji nasuwa mi się taka dygresja i wykorzystanie tych trudnych lat poprzez sport. Wtedy nikt nie miał paszportu w kieszeni, tak jak teraz mógł gdziekolwiek jechać, nie mówiąc o pieniądzach. Teraz, wtedy, żeby wyjechać za granicę, to trzeba było coś robić więcej. Sport dawał szansę zwykłemu, przeciętnemu, może nie przeciętnemu, ale sportowcowi, który wyjeżdżał za granicę, mógł jeszcze zarabiać pieniądze na życie, bo był modny tak zwany handel w torbach, gdzie wywoziliśmy z Polski różne przedmioty, rzeczy, wpłynie najczęściej i tam we Francji... Opowiadał mi o tym Andrzej Supron, ja oczywiście dobrze się sprzedawało i w ramach, taki był, tam kupowaliśmy rajstopłe płatsze, koszule ortalionowe i to sprzedawało się z kolei w Polsce. I w ten sposób zarabiało się również na życie, poza przygodą sportową. Ale kiedy pan zobaczył, jak wygląda taki sport na Zachodzie, czyli we Francji, ma pan też epizod w Szwecji, to nie zazdrościł pan kolegom z innych krajów? Myślę, że nie, bo tak jak my się w Polsce dobrze bawiliśmy właśnie w tamtych czasach, w tym ustroju, kiedy nie mieliśmy dużo możliwości, musieliśmy sami sobie wymyślać zabawy i to były autorskie nasze zabawy często, powodowało, że była większa radość życia i niekoniecznie pieniądze tutaj miały znaczenie. Przede wszystkim była ta amikalna, nie było telefonów przede wszystkim, więc to towarzyskie życie kwitło absolutnie. Dzisiaj zawodnicy po meczu, poza tą trzecią połową meczu, zostawiają nosy w telefonach i w zasadzie jadąc na mecz, nie ma tej rozmowy, nie ma tej takiej cudownej przyjaźni, która się tworzy poprzez przebywanie z przyjaciółmi, z kolegami. I to było właśnie takie twórcze i fajne dzięki temu ustrojowi, kto był reżimem absolutnym i tutaj trudno było. Pamiętam stan wojenny, pamiętam trening, pamiętam jak się potrafiliśmy w stanie wojennym bawić w berka, uciekać z tymi patrolami, kiedy już była tak zwana godzina policyjna o 22. My wtedy wychodziliśmy na ulicę i sprawdzaliśmy te wszystkie patrole, najpierw im machając, a później uciekając. Tu pan zahaczył trochę o politykę, mówiąc o stanie wojennym. A była taka sytuacja w pańskim życiu, że nie wypuszczano pana na mecze reprezentacji Polski do Holandii, z tego co pamiętam. Przyczyną był pański bunt przeciwko władzy politycznej, mówiąc skrótem już. Tak było rzeczywiście. Mój pierwsza praca jako nauczyciel po skończeniu AWF-u w szkole, raptem kierowniczka, dyrektorka, wtedy kierowniczka szkoły, zaproponowała na Radzie Ptojczy taką odezwę, taki, to był wtedy komitet partii się nazywał chyba, nie pamiętam, żeby nauczyciele podpisali potępiający zachowanie studentów w stosunku do władzy w 68 roku. To były te słynne zamieszki studenckie i tak dalej, marzec i tak dalej. No i ja, będąc świeżo jeszcze po studiach, powiedziałem, że nie będę potępiał zachowań moich kolegów, którymi do dzisiaj się spotykam, którym niedawno jeszcze bardzo dobrze się znaliśmy i byliśmy razem. No i nie podpisałem tego. Następnie dostałem zaproszenie do Komitetu Dzielnicowego Partii na Woli, żebym się zgłosił i wytłumaczył, dlaczego tego nie zrobiłem. Ja powiedziałem tylko, ponieważ nie należę do partii, nie uważam, że powinienem tam się stawiać i tłumaczyć. No i w wyniku tego, we wrześniu idąc do pracy na kolejny rok szkolny, już mnie nie było na liście pracowników. Bez żadnych informacji. No i dalej, mało tego, że widocznie partia wtedy była absolutnie wszechmocna. W październiku chyba już był mecz pierwszy do Holandii. I ja nie otrzymałem paszportu. Ścieżkami swoimi dotarłem, wiedziałem dlaczego. To, że do Holandii nie dostałem, to rozumiem, ale nie pojechałem również do Czechosłowacji, nie pojechałem do Rumunii, naszych bratnich krajów, gdzie w zasadzie o azyl na pewno bym nie poprosił. No tak, to nie jest miejsce na azyl. Ale potem był taki moment, że spokojnie wyjechał pan do Francji, wyjechał pan do Szwecji, a przecież to były czasy, kiedy o taki wyjazd było bardzo trudno. Czasy się już troszkę zmieniły. Ja już znalazłem ścieżki odpowiednie, żeby jednak ten paszport otrzymać. Mhm. I do Szwecji pojechałem już w 1972 roku, tam z sukcesami zresztą. Ale piłka nożna wtedy mi bardzo pomogła, bo... Ale wyjechał pan jako zawodnik? Jako zawodnik wyjechałem. Tak, nie jako student, jako taki no... Jeszcze miałem taką pozwolenie, legitymację studencką, na podstawie której mogłem dostać pozwolenie na pracę. Mhm. Także pojechałem za chlebem, za pracą, ale głównie po to, żeby grać w rugby w zespole IFK Venezbury, ale pracowałem w Sabie, w tym fabryce samochodów. We Francji też tak było, że jechał pan jako zawodnik? Głównie. Jak pojechałem do Francji jako kapitan reprezentacji, tam graliśmy z Francją w Albi, prezydent klubu Stade Français przyjechał na mecz, popatrzył i zaprosił mnie do współpracy z klubem Stade Français. Zresztą do dzisiaj jeden z najbardziej utytułowanych klubów rugby, pierwszym mistrzem Francji w rugby. No i teraz znowu jest bardzo mocny ten klub. Wtedy był troszeczkę tak słaby. Tam grało oprócz mnie jeszcze dwóch Anglików, jeden Irlandczyk i ja. Czterech zawodników obcokrajowców. I otrzymał pan zgodę od władzy ludowej. Ja pamiętam, że w tamtych czasach piłkarze na przykład musieli skończyć 30 rok życia, żeby otrzymać zgodę na wyjazd na zachód, do zachodniego klubu. No ja ten warunek spełniałem na pewno, bo może u nas też tak było, ale ja miałem 33 lata już wtedy, jak wyjechałem. Natomiast chyba... 72 rok mówił pan, to do Szwecji. To Szwecja. A do Francji 77. Czyli rzeczywiście już. Ale nie wiem, czy na antenie teraz wypada mi się przyznać, jak zrobiłem to z moim kolegą, zresztą przyjacielem. Nawet należy się przyznać. Należy się przyznać. No, obawy były ogromne, bo wtedy władza, ja byłem potrzebny troszkę może jeszcze i czułem, że nie dostanę zgody, zwracając się oficjalnie o prośbę o zgodę. A taka zgoda była konieczna, żebym mógł w klubie Stade Français grać, bo Federacja Francuska wymagała takiej zgody. No i nieformalnie zrobiliśmy to z moim przyjacielem, nie żyjącym już, Kaziem Olejniczakiem, że ja załatwiłem papier, on ułożył tekst i taki tekst się udało nam sprokurować i wysłać tą zgodę do Francji, omijając Polski Związek Rugby. No brawo. No nie wiem, czy brawo. Nie chciałem się przyznać, ale teraz już pan mnie tak przycisnął, że musiałem. Taka jest moja rola. Panie Andrzeju, dziwię się, że tak pana ciągnęło do tej Francji, bo pamiętam, że przegraliście jeden z meczów z Francuzami 0-67. To jest wynik, który słuchaczy może sparaliżować, ale takie wyniki nawet w rugby się nie zdarzają. No dzisiaj się zdarzało. Straszne ranie. A gdyby to dzisiaj było, nie chcę krytykować oczywiście swoich młodszych kolegów, ale dzisiaj poziom francuskiego rugby, zresztą a propos mistrz olimpijski z przedwczoraj, siódemki, ale piętnastki również bardzo mocnie, grubo setkę by przekroczył wynik z reprezentacją Francji, polskiej reprezentacji dzisiaj. Dlaczego taki słaby poziom? No po prostu poziom się troszkę obniżymy. Kiedy graliśmy, mogliśmy sobie pozwolić na grę z Francją, z takimi Tuzami. Z Włochami. Z Włochami, prawda, dzisiaj uczestnikami Pucharu Sześciu Narodów i Pucharu Świata. Dzisiaj sobie na to nie pozwolimy, możemy pozwolić, bo po prostu poziom sportowy polskiego rugby jest dużo niższy. Poza kobietami, które i tutaj gratulacje ogromne, niewiele brakowało i widzielibyśmy kobiety dzisiaj chociażby w meczu Igrzysk Olimpijskich, kiedy to kobiety miały szansę zakwalifikowania się do igrzysk. Przegrały ostatni krok, ostatnią taką szansę na wejście w Monaku, turniej taki kwalifikacyjny, gdzie weszły Chinki, ale one tam bardzo wysoko przegrywają. To taka dygresja tylko. Wracając do naszej Francji, stadionie dziesięciolecia, to jest jeden pozytywny moment. Do dzisiaj w statykach francuskiego rugby jest napisane, że reprezentacja Francji, kiedykolwiek grając, grała przy największej publiczności właśnie na stadionie dziesięciolecia, bo było 100 tysięcy ludzi. Ale wcale nie chodzi o popularność rugby. Wcale nie rugby, bo to był wyścig pokoju, ogromnie popularna kiedyś impreza w Europie, w Polsce, największa chyba, skupiająca ogromną ilość publiczności. I tam właśnie my graliśmy na dzień dobry. Był to z jednej strony fajny moment, bo tyle ludzi widziało, ale te sale wyśmiechu na dzień dobry, kiedy się młyn wiązał i my tak sobie wiązaliśmy, to 100 tysięcy ludzi się śmiało, bo nikt nie rozumiał tego. Ale zobaczyli się tylko ściskających się facetów. Tak, tak to dlatego. Ale proszę mi to wytłumaczyć, bo ja przeczytałem o tym oczywiście, przygotowując się do tej rozmowy. Jak to jest możliwe? Wy tam byliście przypadkiem na tym stadionie? Przypadkiem, no nie, nie byliśmy przypadkiem. No bo imprezą główną było kolarstwo i wyścig pokoju. Tak, ale my graliśmy ten mecz w ramach tak zwanego turnieju FIRA, czyli takie rozgrywki drugiego poziomu rozgrywek europejskich. Pierwszy był Puchar Pięciu Narodów, później już FIRA, czyli te rozgrywki, tego dzisiaj się nazywa to Champion Turniej, który no, skupia na sobie ten najwyższy poziom poza Pucharem Pięciu Narodów. I graliśmy w ramach tego. Ten puchar, ktoś wymyślił szalony pomysł, żeby to było właśnie. Zgodził się na te władze państwowe, które zresztą natychmiast, jak zobaczyli, co się dzieje, głównie to był Józef Cyrankiewicz, premier ówczesny Polski, zobaczył, co się dzieje, mówi, no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby taka jakaś imperialistyczna drużyna francuska tak gromiła i tak bardzo ćwiczyła polską socjalistyczną drużynę. I co zrobił wtedy? Przywołał Włodzimierza Reczka, który był wtedy ministrem sportu, a przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. Reczek też się nie bardzo wiedział, jak się zachować, jak się tłumaczyć. Zawołał prezesa Polskiego Związku Rugby, Włodzimierza Wilczka. Wilczek również, nie czując się obowiązany, żeby odpowiadać, przywołał trenera naszej reprezentacji, mojego przyjaciela wielkiego zresztą, Zbyszka Janusa oczywiście. Zbyszek Janus poszedł i mówi, jak mi się sytuacja nie zmieni, w czasie przerwy to już było, to ja nie dam złamanego grosza na rugby więcej. No i niestety sytuacja się nie zmieniła, a Cyrankiewicz dotrzymał słowa. Jeździliśmy pociągami na mecze za własne pieniądze i rzeczywiście tylko nasza jakaś taka wola walki, chęć utrzymania się tej dyscypliny na jakimś poziomie spowodowała, że liga jeszcze się utrzymała, już były tylko 4 drużyny w lidze. Ale wytrwaliśmy pomału i się to wszystko jakoś odrodziło i weszliśmy później znowu na ten sam poziom wysoki, jak inne drużyny w europejskie. Mówi pan o tym, że publiczność, te 100 tysięcy na stadionie dziesięciolecia parskała śmiechem, kiedy widziała wiązanie się młyna. To jak było z popularnością tej dyscypliny wtedy? No słabo, bardzo słabo wyglądało. To dlaczego wybrał pan sobie akurat taką dyscyplinę, której nikt nie ogląda i która nie jest popularna? Zupełnie to była nie miłość? Mnie przede wszystkim interesowały te zasady, walory, ta etyka, ten etos rugby, jaki poznałem w momencie poznając najpierw ludzi, później drużynę, przepisy, no i tą światową czołówkę. Zaimponowała mi przede wszystkim Nowa Zelandia, która wychodziła, ta haka, która jest niesamowita i to pociąga za sobą wielu tłumy ludzi, kobiet również, bo mimo że dzikość na twarzy widać u tych zawodników, to jednak tam widać to serce, duszę wręcz, bo to jest w Nowej Zelandii, to jest religia. Poza tym miałem niesamowite podstawy. W żadnej z dyscyplin sportowych, w grach zespołowych nie mogłem zrobić żadnych wyników już, bo tak, na siatkówkę byłem za mały, w koszykówkę też bardziej, w piłkę nożną to tak już mi się nie podobały charaktery i sposoby i ludzie, którzy tam uczestniczyli w tym. Dalej, hokej to był też mało popularny. piłkę ręczną też już nie to, ale miałem z kolei możliwości skupić te wszystkie możliwości, te wszystkie swoje cechy pozytywne, to sprawność, siłę, umiejętność gry, operowania piłką właśnie w rugby. Odwagę, charakter, ja się lubiłem bić, w związku z tym to wszystko razem uważałem, że właśnie te cechy mogę wykorzystać absolutnie w rugby i tak się stało. Zresztą miałem przyjaciół, którzy mnie przekonywali do tego, żebym jednak w rugby został, bo warto. No i było warto, bo do tej pory doskonale sobie w tym radzę i szczęśliwy jestem, że właśnie rugby wybrałem. Lubił się pan bić? Tak pan powiedział przed chwilą. Tak, lubiłem. Ale tak poza boiskiem? Przede wszystkim. Jakieś takie fajne historie pan ma związane z bójkami? No nie wiem, nie pamiętam, bo w rugby wystarczająco dużo tego było, że... Ale w rugby też nie wolno się bić na boisku. Nie wolno się bić, właśnie to jest ten etos rugby. Na boisku się bijemy, po meczu już nic, ale tam są przepisy bardzo mocno obwarowane, są właśnie te elementy, gdzie można krzywdę zawodnikowi. Do dzisiaj takim podstawowym na co dzień przepisem, który mówi, że nie wolno zawodnika szarżować powyżej linii barków, a więc szyja i głowa jest absolutnie chroniona. Chociaż te szarże pozytywne, tak zwane, gdzie uderzamy barkami w tułów, barkiem własnym, w tułów, chwytamy za biodra, za nogi, za sznurowadła nawet, jest to takie śmieszne trochę dla laika, natomiast czasami niebezpieczne dla przeciwnika. To wolno. Głowa jest chroniona absolutnie i nie wolno tego głowy atakować. Ludzie dziwią się bardzo, jak można operować taką piłką, jaka jest w rugby, czyli taką owalną. Ona się zupełnie inaczej odbija, właściwie bardzo przypadkowo i chaotycznie. Jak to się robi? Można nad nią zapanować rzeczywiście? Właśnie. To jest ciekawe, bo pozornie widocznie, że owalna piłka odbija się we wszystkich kierunkach, jest nieprzewidywalna, ale jeżeli ktoś zgłębi technikę podania i techniki gry nogą nawet, to można tak ukierunkować tą piłką, że na pokopie odbije się w kierunku, którym sobie życzymy. Jest tam te dwa bieguny, uderzamy w bieguny prostym podbiciem i wtedy ta piłka, jeżeli uderzamy w dolny biegun, odbija się w większości prawdopodobieństw, odbija się takim kozłem do tyłu, czyli mam łatwiej złapać, do mnie ona wraca. Jeżeli uderzę piłkę w górny biegun, to ona ma progresję do przodu z kolei. I to jest trudniejsze z kolei do złapania przeciwnikowi piłkę, która gdzieś tam skacze. No, jeżeli piłkę postawimy w poziomym układzie, to gramy albo w lewy biegun, ona się odbija wtedy w prawo, albo w prawy biegun odbija się w lewo. No są to takie techniki, gdzie, ale najistotniejszym i takim elementem, gdzie wykorzystuje się owal piłki, teraz już to jest, nie wiem dlaczego zaniechane to uderzenie, ale za to podanie w tej chwili wygląda tak, że kiedyś nieważne było, jak ta piłka się toczyła w momencie, kiedy podanie. Ja nawet to nazywałem, że podajesz jak postrzelona wrona, piłka leci jak postrzelona wrona. To jest takie moje autorskie trochę powiedzenie. Chodzi o to, że piłka podana musi być tak zagrana, żeby był taka śruba, taki świder z niej zrobiony. Ona się, szczególnie przy trudnych warunkach atmosferycznych, ona leci poziomo i kręci się wokół osi poprzecznej, krótkiej. W związku z tym, jak strzała można ją zagrać? Można podać dalej, dokładniej, precyzyjniej. I dlatego ta piłka jest tak. Ja na przykład jestem przekonany, że gdyby stanął futbolista, piłkarz, kopał piłką okrągłą i rugbista, który kopie piłką owalną, to dalej kopnąć można technicznie, zgodnie z zasadami fizyki, piłką owalną. I precyzyjniej? I precyzyjniej. No to może zdziwić rzeczywiście słuchacze. No, to było dobrze, że pan to pytanie zadał, bo zawsze chciałem się podzielić tam taką informacją i spostrzeżeniem z własnym. Bardzo często ludność, kibice, może nie kibice rugby, ale mylą rugby z futbolem amerykańskim. To jest zupełnie inna dyscyplina, oczywiście ja jako dziennikarz sportowy o tym wiem, ale jakie są podobieństwa między futbolem amerykańskim a rugby? Nie chcę mówić o różnicach, bo one są widoczne. Przede wszystkim piłka. No piłka też jest owalna, tylko tam jest takie, no już nie jest sznurowana, ale klasyczna piłka do rugby również była sznurowana. Teraz kształt głównie, bo piłka do rugby jest troszeczkę większa, w futbolu mniejsza. To jest jedno. Poza tym w rugby i futbolu podaje się do tyłu również, ale w futbolu jedno podanie z wykowałem do przodu. To pierwsze przez tego quarterbacka do receivers, który tam chwyta tą piłkę. Zresztą teraz jeden z zawodników teraz w Stanów Zjednoczonych, Baker, on takiego futbolu, który był naprawdę bardzo tam pierwsza planowa dyscyplina w Stanach, on przeszedł na rugby i zadowolony jest i doskonale sobie radzi. Także tutaj to jest przede wszystkim opakowanie tak zwane. Futboliści grają w kaskach z siatkami na twarzy, dalej grają w tych ogromnych ochraniaczach na barki, gdzie słychać uderzenie głowami w te kaski. No jest to wrażenie niesamowite. Byłem kiedyś w Chicago na takim meczu Bersów i to jest największe wrażenie na meczu futbolu amerykańskiego. Ale z kolei tutaj gra w rugby jest ciągła. Cały czas coś się dzieje. Tamte przerwy na Coca-Colę. Tak rozbija nastrój. Rozbija nastrój. I to, oczywiście futboliści zasługują na tę popularność, bo ich gabaryty, sprawność ogólna jest ogromna. Natomiast wszechstronność dyscypliny jest dużo większa i uważam, że rugby jest takim trudniejszym sportem i jednocześnie utrzymującym wiedzę w napięciu bez przerwy. Futbol amerykański ma te przerwy i tam jest podstawa. Mecz futbolu, na przykład finał Super Bowl trwa 4 godziny. W rugby bez względu na to zawsze gra 2 razy 40 minut, jest tylko 80 minut, w związku z tym, ale jak patrzymy na przerwy, to przerwy są nieprawdopodobnie. Tyle trwa przerwa albo więcej w futbolu amerykańskim niż sama gra. Dlaczego rugbyści nie grają w takich ochraniaczach jak futboliści amerykańscy? Nie widzimy potrzeby. Nie widzimy potrzeby. Tak. Ale to w takim razie być może... jak jestem przy tym, to jeszcze porównanie będę snuł następne. Tak. Będąc trenerem AZS-AWF, to powstawała tak zwana... Warsaw Eagles. Warsaw Eagles. I nie mieli gdzie grać. Przyszli do AZS-u i pytali się, czy mogą trenować na boisku do rugby. No to rektor, prezes zapytał mnie, czy się zgadzam na to, żeby mieć kogoś. Mówi, to oczywiście, proszę bardzo, dlaczego mają nie trenować? No i zaczęliśmy o tym wspólnie trenować na tym samym boisku, w różnych godzinach oczywiście, ale zwróciłem się do futbolistów amerykańskich, Warsaw Eagles, żeby może by zagrać ze sobą dwie połowy, a trzecią połowę odbędziemy razem już. Pierwszą połowę zagramy w futbol amerykański według przepisów futbolu, a drugą połowę w rugby według naszych przepisów. No i zaczęliśmy grać w futbol, no i niestety ograliśmy ich zgodnie z ich przepisami w tym w futbol. To było niesamowite, również poniekąd dla nas również, ale druga się nie odbyła, bo oni mówią, że jak przegrali w pierwszą, to w rugby już nie będą grali. No i ale odbyła się trzecia na pewno. A proszę mi powiedzieć, bo tak sobie myślę, że być może rugbyści mają, tak patrzą na tych futbolistów amerykańskich z przymrużeniem oka, z takim może lekkim lekceważeniem? Nie. Ja doceniam ich wysiłek, ja doceniam ich sprawność przede wszystkim. Byłem na treningu, nie uczestniczyłem może w treningu, ale widziałem, to pamiętam takiego niesamowitego futbolistę, lodówka, czyli Le Frigider, tak jakoś to się nazywa. I on przed treningiem wbiegał, on potrafił zrobić, on miał 130 kg. Salto do przodu, salto do tyłu. I to uważałem, że to było absolutnie coś nieprawdopodobnego i sprawność futbolistów amerykańskich jest ogromna. Ale o piłkarzach kiedyś powiedział pan, że oni robią wszystko, żeby pokazać, że ich boli, a wy odwrotnie, wy robicie wszystko, żeby pokazać, że nie boli. Udajecie zdrowych, nawet jeżeli coś się stanie. Między innymi właśnie... Hokeiści też tak mówią. To znaczy, że coś w tym jest. Ja między innymi grałem w trzeciej lidze nawet piłkę nożną, ale wolę grać w rugby, bo my gramy, jesteśmy sobą, nie udajemy. Przepisy na to pozwalają. W rugby, jak zawodnik udaje albo chce oszukać sędziego, mówiąc, że go coś boli czy ma kontuzję, to dostaje żółtą kartkę za to, bo jest nieuczciwy. Ta etyka, ten etos rugbisty nie pozwala na to i tradycje są takie, że rugby pochodzi z tych plemion nowozelandzkich, twardych ludzi, prawdziwych, szczerych, pewnych takiej walki w twarzy, w oczach. Piłkarze jednak to zawodnicy niejednokrotnie, nie mówię wszyscy, ale tacy, którzy potrafią oprócz tego, że są grający, że faule się zdarzają, to jednak szukają jakichś innych metod, żeby swoje aktorstwo wykorzystać również do wymuszenia na arbitrze, to żeby gwiznął wolnego, karnego czasami. To wszystko mi się nie podoba. To nie licuje ze sportem. Mhm. Mówi się o panu, że jest pan ojcem chrzestnym kadry siódemek. Jak do tego doszło, że został pan takim ojcem chrzestnym siódemek? No ja po prostu zawsze miałem takie skłonności do tego, żeby rozszerzyć. Na treningach grałem w siódemki często ze swoim zespołem AZS AWF jako już trener AZS-u. Mhm. Podobała mi się ta gra sama w sobie, bo to jest gra, która, nazywam to do dzisiaj, powinna być dla każdego młodego człowieka, dziecka, ucznia szkoły, pierwszym kontaktem z rugby, prawdziwym rugby, bo to jest taka trampolina do rugby piętnastkowego, który jest niewątpliwie najpopularniejszą odmianą rugby na świecie. No chociaż ta olimpiada, Igrzyska Olimpijskie w Paryżu okazały się, że oglądać było nieprawdopodobna i tutaj zagrożone są piętnastki w tym momencie. Natomiast tutaj wszystko jest. Poza tych monumentalnych młynów, gdzie nie ma 8 zawodników z każdej strony, tylko po 3, ale gra ta jest szybsza. Gra jest więcej biegów, więcej operowania piłki, ciekawsze akcje takie i przejrzysta przede wszystkim dla ogólnej rzeszy kibiców, którzy się zainteresowali rugby, bo przecież ten moment tutaj, ta piłka jest ciągle w grze. Tu nie ma tego przestoju, tu nie ma tych długich podejść do młynów, tych przegrupowań. Piłkę cały czas widać. To wszystko razem wskazuje na to, że zasługuje siódemki na to, żeby docenić tą grę i próbować grać, a przy tym jest w sumie łatwiejsza i bezpieczniejsza. A właśnie, o bezpieczeństwo też miałem zapytać, no bo tak. Skoro nie macie ochraniaczy, wy rugbyści, no to narażacie się na kontuzję właściwie tak bardzo mocno, no bo to są zdarzenia ciało w ciało, bark w bark, biodro w biodro. No kontuzja to jest właściwie tak, stryknąć palcem i od razu. Trzeba pamiętać, jaka to jest ogromna przyjemność. Dlatego złapać kontuzję, czy skontuzjować przeciwnika? Nie kontuzjować. Po prostu użyć takiej techniki, takiej siły, żeby tego przeciwnika obalić, zgodnie z przepisami oczywiście. Mhm. Jeżeli są tak zwane sardze pozytywne. Kiedyś sarża pozytywna i najbardziej taka widowiskowa, teraz tego robić nie wolno, to była taka sarża, gdzie szarżowało się przeciwnika w nogi, podnosiło się go do góry i stawiało na głowę. I to było niebezpieczne. Oczywiście przepisy natychmiast to ingerują teraz. Teraz robić tego nie wolno. Za to jest nawet czerwona kartka. Bo przepisy chronią przede wszystkim zdrowie zawodników. Ale dbają o to trenerzy. Zawodnik jest tak przygotowany. Te najbardziej newralgiczne na kontuzje części ciała są budowane, są obudowywane mięśniami. I ten szkielet, ten pancerz mięśniowy jest tak u każdego rugbisty rozbudowany. I to jest obowiązek każdego trenera, żeby on chronił, a nie tylko pomagał w tym, żeby krzywdę zrobić przeciwnikowi. Opowiada pan z pasją o tym rugby. To się zastanawiam, co zostało w Polsce zaniedbane, że nie ma praktycznie w ogóle popularności tej dyscypliny? Zaniedbane. No każdy próbuje na swój sposób rugby jakiś gloryfikować, robić, uczestniczyć w tym ruchu. Przede wszystkim łącznie z tymi osobami, które są w zarządach Polskiego Związku Rugby. W tej chwili no był taki okres, że do tego zarządzania rugby brali się ludzie, którzy nie byli związani z tą dyscypliną. To nie jest obowiązek, bo prezes czy zarząd Polskiego Związku Rugby ma szukać środków na to, żeby to rugby istniało. Ale czasami pomysły związane z realizacją szkolenia nie zawsze robili ludzie, którzy powinni to robić. I tu jest problem jeden. Poza tym, no niestety, rugby ciągle jest niszowym sportem w Polsce. W związku z tym rzadko pokazamy w telewizji. W tym miejscu dziękuję panu i całemu trójce, że właśnie mam okazję mówić o tym, bo w mediach tego rugby nie ma dużo. Jak nie ma w mediach, to nikt tego nie widzi. Jak tego nie widzi, to nie ma sponsorów, którzy mogą reklamować poprzez rugby swoje środowisko, swoją dziedzinę. I to się zamyka koło. I dlatego też, no przede wszystkim, no brak pieniędzy, które w tej chwili nie ma sportu, jeżeli nie ma pieniędzy. Sport się zrobił profesjonalny w tej chwili w każdej dyscyplinie na całym świecie. U nas rugby zostało ciągle na tym samym poziomie, jeśli chodzi o finanse. Troszkę jest progres, oczywiście, że jest. No i sami zawodnicy, też mam dużo zastrzeżeń do zawodników. Zawodnik, zanim zacznie grać, to już szuka pieniędzy. Nie wiem, skąd się to bierze. Mnie nie żulka zawodnika przyjemności w uprawianiu samej dyscypliny, w tej walce sportowej, w tym etosie rugby, tylko szuka od razu pieniędzy. Kluby czasami na to idą, przytrzymują. Zawodnik powinien się uczyć najpierw, później szukać pieniędzy gdzieś tam, szukając najpierw dobrej formy, gry w reprezentacji na wysokim poziomie, konfrontować się z Francuzami, Włochami, na wyspy jechać i tam dopiero prezydent, ja mówię po swojej karierze, jak było, szuka, zabiera i tam wtedy zabiera pieniądze, zarabia pieniądze w momencie, kiedy już potrafi to robić. No, konfrontować się z Francuzami i Włochami to chyba nie mamy takiej możliwości. Oni tak odjechali w rugby, że nie jesteśmy w stanie chyba do nich dotrzeć w najbliższym dziesięcioleciu, czy nawet dwudziestoleciu. No ale trzeba szukać jakiejś ścieżki, która podniesie polskie rugby. W związku z tym ja nie wykluczam, że trzeba tam próbować grać. Ale w tej chwili Polacy, którzy wyjeżdżają, grają w takich słabych drużynach i w zasadzie mają kontakt większy niż w Polsce z rugby. Natomiast oni nie robią tego progresu, bo po prostu takich słabszych zawodników we Francji też nie potrzebują. Jest pan komentatorem także zawodów rugby w różnych telewizjach. To jest pana jedyny kontakt w tej chwili z dyscypliną? W tej chwili tak. No, ciągle troszkę współpracuję z różnymi klubami, konsultuję. Trenerzy często pytają mnie, jak rozwiązywać pewne sytuacje taktyczne na boisku, ale generalnie to w zasadzie kontakt z rugby w tej chwili to jest mój komentarz ligi, komentarz reprezentacji, no i komentarz igrzysk, jak teraz właśnie to robię w ramach kontaktów, jeżeli wypada to w Eurosporcie. Jest pan kompendium wiedzy na temat rugby, o rugby. To wszyscy mówią. Jest pan ikoną rugby. I teraz pytanie, czy pan osobiście może wpłynąć na to, by rugby poszło w górę jeszcze teraz? Nie mam dużego wpływu. Po pierwsze, nie bardzo to zabiegam, bo nie próbuję szukać jakiegoś miejsca w tych gremiach wiodących w tej chwili w Polskim Związku Rugby, czy zarząd. Po prostu w takich towarzyskich rozmowach mam wpływ, ale na pewno w oficjalnych wystąpieniach nie mam wpływu. Chociaż szczerze mówiąc, to ja inaczej patrzę na rugby troszkę niż moi koledzy w moim wieku. Moi koledzy ciągle żyją tym, co graliśmy kiedyś, co o tym mówią, jak to graliśmy, z kim graliśmy, jakie wyniki mieliśmy, jak się grało po prostu. Nie można, trzeba iść z duchem czasu, z duchem myśli trenerskiej i patrzeć, co się dzieje dzisiaj. I te porównania, które istnieją moi koledzy, z którym rozmawiam często, są czasami szalone. Być może mnie też, patrząc na mój wiek, tak mnie traktują, ale jeśli chodzi o spojrzenie na rugby, na rozwiązania techniczne, taktyczne, to ja wiem, na czym to polega i staram się nadążać. W środowisku funkcjonuje pan jako siwy i w tej rozmowie, którą teraz właśnie prowadzimy, powiedział pan, że kiedy był pan młody i zaproponowano panu grę w reprezentacji, to powiedziano: siwy, ty musisz grać w reprezentacji. To kiedy pojawił się siwy w takim razie? I dlaczego? No, może się gdzieś tam przejawiał, gdzieś ze względu na odcień moich włosów. Byłem takim typowo jasnym blondynem i stąd to się pojawiło, a pierwszy raz to chyba właśnie w rugby się przyjęło, że nie pamiętam tego momentu, kto to pierwszy zrobił, kiedy, jak to się stało, bo z racji na przykład nazwiska Kopyt w szkole miałem przezwisko Pazur. To rzeczywiście bardzo kompatybilne porównanie. Ale siwy to była taka moja ksywa, mówiąc już tak troszkę kolokwialnie, właśnie w rugby się tak przyjęło i stąd wspomniał pan o książce, też tam w tytule jest zaznaczone, siwy. Że jednak ta książka jest siwy. Kiedy dzwoniłem do pana pierwszy raz, żeby pana zaprosić do studia Radiowej Trójki, to było jakieś 3 czy 4 tygodnie temu. Mówił pan, że jest pan na Mazurach i tak naprawdę to wróci pan dopiero w końcówce lipca. Jest pan tak aktywnym żeglarzem cały czas? Tak, no ja, to jest jedna z moich 8 specjalizacji, które skończyłem na WF-ie. 8, okay. Tak. No jest to absolutny rekord na WF-ie w tej chwili. Nawet sprawdzałem w dziekanacie. Jeszcze długo będzie. No nie wiem, teraz rzeczywiście specjalizacja teraz jest bardzo, bardzo wąska. W związku z tym, tyle specjalizacji jest bardzo ciężko. No ale tak się złożyło. I właśnie wtedy pokochałem żeglarstwo. Pierwszy raz usiadłem na łódkę żaglową w 1962 roku na obozie kandydackim, tak zwanym obozie będąc na WF-ie. No i podobało mi się to żeglarstwo. To jest ta adrenalina, duży wiatr, trochę deszczu czasami. To wszystko mi się podoba, w przeciwieństwie do przeciętnego uczestnika takich rejsów żeglarskich, gdzie każdy liczy to tylko ze słońcem, lekkim wiatrem i leżeniem, opalając się na deku. Ale teraz, kiedy był pan na Mazurach w lipcu, miał pan jakieś konkretne zadanie do wykonania? Spotkania z młodzieżą, jakieś rejsy z młodzieżą? Tak, dobrze, ja pamiętam. Ciągle czuję się w obowiązku przekazywać tą swoją pasję, rugby też, albo przede wszystkim innej młodzieży i często jestem zapraszany ze swoją łódką, która nazywa się... Rugby. Haka. Myślałem, że rugby. Nie, haka się nazywa. Haka idealna. A co nazwa. To jest haka, to już wspominaliśmy kiedyś. Taniec nowozelandzkich. To jest absolutnie rytualny taniec nowozelandzkich rugbystów i kobiety też teraz patrząc na igrzyska, robią to kobiety, siódemka nowozelandzkich rugbystek, które mają szansę nawet na zajść na wysoko do finału. I one też nazywają się All Blacks? All Blacks też. Nie, Feren. No, nieważne. Nazywają się, na pewno na czarno są ubrane. Mhm. Ale wracając do tego żeglarstwa naszego, to rzeczywiście to jest moja pasja. Od wielu, wielu lat mam swoją łódkę. Zresztą, jak już tak szczerość mnie obowiązuje tutaj w wypowiedziach, to kupioną łódkę za pieniądze zarobione na komentarzach. Tylko w różnych stacjach, nie będziemy teraz tu konkurencji. To sporo pan zarobił. No sporo nie, ona nie była droga wtedy, ale każdy pieniądz odkładałem na osobne konto, jak się uzbierała pewna kwota, kupiłem pierwszą łódkę, później ją sprzedałem i wreszcie mam teraz taką przyzwoitą łódkę. Zapraszam pana oczywiście na to spotkanie, panią, która prowadzi realizację. Dziękuję. Panie tam się doskonale czują na tej mojej łodzi. Naprawdę jest w miarę komfortowa, chociaż hard rock też tam trzeba czasami przeżyć, zwłaszcza jak ja przy sterze siedzę. No to a propos hard rocka, nie będziemy rozmawiać o muzyce, ale jest pan też instruktorem narciarskim. To jest kolejna specjalizacja, tak? Tak, to jest kolejna specjalizacja. Późno, bardzo późno zacząłem narciarstwo. Jak już skończyłem prawie rugby, chociaż grałem jeszcze w rugby, nawet miałem taką ciekawą historię, bo będąc jeszcze zawodnikiem reprezentacji, ale już pracowałem w studium wychowania fizycznego Politechniki Warszawskiej, gdzie zostałem tak entuzjastycznie przyjęty przez kierownika studium, bo ja miałem te specjalizacje, że mogłem wszystko robić i wtedy właśnie tam przyszedłem na tę pracę jako kompletny laik, jeśli chodzi o narty. Mimo, że po AWF-ie. I tam dopiero, widząc, że tu jest narciarstwo bardzo popularne, że można pracować w tym, zrobiłem, mając już 40 lat prawie, stopień pomocnika instruktora międzynarodowego i do tej pory pokochałem narty na miarę rugby prawie, no, na pewno żeglarstwa na pewno. Ale kiedy to się urodziło, tak poczułem, że to jest prawdziwe. Byłem na zgrupowaniu kadry jako zawodnik w Zakopanem, w Imperialu wtedy to było. Kolega mój jest trenerem, który nic w narciarstwie nie miał wspólnego. Nie wolno nam było na nartach jeździć, bo to przecież kontuzję można złapać. A poza tym sam ruch narciarski, wysiłek na nartach, praca mięśnia nie elitowała z tego, żeby traciło się szybkość według tamtych teorii wtedy. Ja uczestniłem w treningu rano, później szybko biegłem na Kasprowy, tam miałem już schowane narty w przechowalni, na Kasprowy w Kuźnicach, wjeżdżałem na Kasprowy, zjeżdżałem 3-4 razy, 5 może nawet, zostawiałem narty, zbiegałem i dołączyłem do kolegów, którzy rozpoczynali trening popołudniowy. W międzyczasie koledzy brali mi kanapkę ze schabowym na trening. W czasie treningu zjadałem tą kanapkę i w ten sposób urodziło się moje prawdziwe narciarstwo i moja pasja do narciarstwa. Jakoś tak wykroczyłem poza regulamin obozu rugby poprzez jeździć na nartach. No. Sprytnie, bardzo. Wrócę jeszcze do boksu, bo brał pan udział w turnieju pierwszego kroku bokserskiego. Tak to się nazywało? To był 66 rok, tak to się nazywało? Tak, pierwszy tak. krok bokserski? Tak, to w tym wieku to już dziwne. Ale ja byłem na specjalizacji, przeważnie na tej specjalizacji byli studenci, ale przede wszystkim związani już z boksem, już zawodowo kiedyś zawodniczo uprawiali boks. Ja byłem jednym z tych, który nigdy nie uprawiał boksu w klubie. W związku z tym nie miałem papierów, nie miałem tego punktu regulaminowego, który mnie upoważniał, żeby podejść do egzaminu. Na specjalnie mógł być, ale tam był wymóg taki, że trzeba było być zawodnikiem. A pierwszy krok bokserski dawał te papiery na to, że jesteś zawodnikiem. No i rzeczywiście zgłosiłem się do pierwszego kroku. To był taki pierwszy krok już dla takich zawodników, jeszcze starszych już, ale jeszcze ciągle nie uprawiających zawodniczo boksu. Skoro jesteśmy w trakcie Igrzysk Olimpijskich, pan komentuje Igrzyska Olimpijskie, to proszę mi powiedzieć, no, powinienem zadać pytanie, czy jest pan fanem sportu, ale to jest głupie pytanie w kontekście rozmowy całej naszej, ale czy jest pan fanem sportu takim, który ogląda wszystko po kolei na igrzyskach, czy tylko te dyscypliny, w których mamy Polaków i kibicuje pan Polakom? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że włączając telewizor, coś tam pokazują nasi różne stacje, to oglądam fragment, ale nie zawsze do końca. Natomiast wybieram dyscypliny, które mi odpowiadają. Rugby. Rugby nie mam okazji oglądać, bo przeważnie nie komentuję. Ale na przykład siatkówką oglądam z pasją, ale to też moja dyscyplina, którą kiedyś dotykałem. Trudno mi powiedzieć. Igrzyska Olimpijskie oglądam z pasją i z zainteresowaniem wszystko, co mam okazję oglądać. Nie mam tutaj jakichś priorytetów, natomiast wszystko. Nie będę wspominał o tej jednej z dyscyplin, która również jest rozgrywana na murawie boiska. No, boisko jest o tych samych wymiarach jak boisko do rugby. Mhm. Oprócz tego, że przedmiotem zainteresowania zawodników jest nie piłka owalna, tylko okrągła. Mhm. No tak. A w czasach, kiedy uprawiał pan tych wiele dyscyplin sportu, myślał pan o starcie w Igrzyskach Olimpijskich? Było to jakieś pana marzenie? Wtedy nie było możliwości. Czy nie miał pan czasu na to, bo musiał nie było pan możliwości takich, bo biegać na inne areny? Jak już jesteśmy w tym temacie, to też dotknę tematu rugby na Igrzyskach Olimpijskich, bo rugby, przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie nowożytne, zaproponował baron Pierre de Coubertin, który jest tym twórcą, zresztą skądinąd sportowiec, ale przede wszystkim zawodnik rugby, sędzia rugby, i on właśnie zasugerował, żeby w 1900 roku w Paryżu było rugby już na igrzyskach, później przez 4 lata było w 1924 roku również w Paryżu, po fatalnym zachowaniu reprezentacji Francji, która nie mogła się pogodzić z porażką w finale igrzysk z drużyną USA. Nastąpiła, mówiąc brutalnie, bójka, awantura i tak dalej. I ten sam Pierre Coubertin, który najpierw zaproponował rugby do igrzysk, wyrzucił rugbystów z Igrzysk Olimpijskich i dopiero w 2016 roku, a teraz wracając do pana pytania, ja już wtedy nie grałem, już nie miałem szansy, bo w okresie, kiedy ja uprawiałem rugby, czyli latach 62-85, to rugby nie było w Igrzyskach Olimpijskich. No tak, ale bardziej mam na myśli te inne dyscypliny, które pan uprawiał i próbował pan być zawodnikiem boksu, narciarstwa wtedy nie, ale siatkówki i tak dalej, i tak dalej. Czy wtedy były takie myśli? Czy wtedy taka myśl przyświecała w ogóle młodym sportowcom, że igrzyska to jest to? Tak. No, nie pamiętam już tego, jak wtedy, kiedy uprawiałem siatkówkę, że myślałem o tym, że będę grał, że będę uczestniczył w igrzyskach. Podobnie w innych dyscyplinach. Nie miałem takiego pomysłu. Igrzyska były dla mnie świętością, czymś takim absolutnie nadrzędnym zjawiskiem nawet, które nie kojarzyłem swojego udziału jako zawodnik. Jak pan widzi najbliższe lata polskiego rugby? Tak na koniec jeszcze, bo chciałbym, żeby pan wlał trochę optymizmu. Optymizmem jest to, że kobiety zaczęły grać w rugby w ogóle na świecie. Na świecie rugby kobiet zostało popularne. Pięknie się stało, że kobiety uczestniczą w Igrzyskach Olimpijskich w rugby, ale w siódemki. I te siódemki, wydaje mi się, już teraz użyłem tego słowa, będą trampoliną do rugby w ogóle, do uprawiania tego sportu, tej odmiany rugby. Mogą się stać w tej chwili w Polsce. Trzeba wrócić do tego nie zaniedbując 15 oczywiście, żeby ta popularność światowa poszła przez siódemki. Łatwiej będzie nam zorganizować wysoki poziom sportowy w siódemki, bo jest nas mało. Populacja rugbystów jest niewielka w Polsce i w związku z tym z tej małej liczby zainteresowanych uprawianiem rugby pchać się w 15 od razu na ten najwyższy poziom olimpijski, czy też Pucharu Świata, ciężko będzie. Dlatego też sugeruję, bym tym osobom, które są na to pisane, żeby jednak skupić się na siódemkach, tym bardziej, że kobiety u nas były o krok tylko od tego, żeby do tych Igrzysk Olimpijskich się zakwalifikować i trzeba w to namawiać dziewczyny, panie, żeby jednak próbowały, bo, a one grają naprawdę pięknie. Znam osoby, które większym zainteresowaniem oglądają mecz rugby kobiet, bo kobiety mają coś takiego z jednej strony takiego delikatnego, ale z drugiej strony są bardziej zaangażowane. Złość w oczach kobiety bywa większa niż u faceta. W związku z tym wcale się dziwię, że one tak doskonale grały w rugby i tą złość pokazują na boisku. Trochę mnie denerwuje ten jazgo, ten pisk trochę na boisku do rugby, ale bym to też jakoś przeżył, gdyby jednak kobiety grały jeszcze. I w tej chwili rugby siedmioosobowe kobiet, jeśli chodzi o ilość tych zawodniczek, dorównuje ilości zawodników grających w rugby 7. Andrzej Kopyt, pseudonim Siwy, był gościem pasma Ludzie. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. To ja dziękuję, że jestem wzruszony tym, że zostałem zaproszony. Ja tu sobie przygotowałem nawet takie notatki, ale zupełnie w innym temacie. To jest Igrzyska Olimpijskie, które tutaj chciałem podkreślić, pewny udział Francuzów.